Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı anlamada yöntem nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'i anlamada uslup, menheç nedir? Nasıl anlamalıyız? Öncelikle Kur'an'ı menşei itibariyle, yani sahip olduğu kaynak itibariyle, yine onun ilmine, Kur'an'ın nitelendirdiği vasıfları tanımak herhalde ilk yapmamız gereken şeylerdir kardeşlerim. Kur'an'ın İlahi kitap oluşu ve niteliği katiyetle insanlar tarafından ispat edilmeye imkan veren nazariye teorilerinden birisiyle mümkün değil. Bu mevzuda Allah Subhanahu ve Teala meydanı çok açık bırakarak diyor ki, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinde bir şüphe içindeyseniz, siz de o halde onun bir benzeri, bir tek sure getirin. Bunu yaparken de Allah'tan başka ne kadar yardımcılarınız varsa hepsini yardıma çağırın. Şayet bu iddianızda samimi kimselerseniz iddianızın gereğini yapın diyor Bakara suresinin 23. ayetinde. Bu ayeti kerimenin kilit noktası hitabın Kur'an'da Kur'an'ın ilahiliğini inkar etme ve şüphe etme müşkülatı içinde olan insanlara sesle. Eğer tereddüt ediyorsanız, eğer şüphe ediyorsanız, onun surelerinden bir sure, bir ayet getirin diye Kur'an'da Allah Azze ve Celle kıyamete kadar kalbinde şüphe olan insanlara meydan okuyor. Bunun siyakından anlaşılan kardeşlerim, orta veya küçük surelerden bir mislini getirin derken, yazı muhteviyatı kastedilmiyor. Çünkü surelerden herhangi birisinin mislini değil, Kur'an-ı Kerim'deki yazıların belki 10 misli yazı tomarı haline getirilebilir. Hitabın bu yönlü olmadığı bir gerçek. Yani yazı muhteviyatı değil bu. Mana ve içerik olarak aynen bir mislini getirin. Eğer gücünüz yetiyorsa, iddianızda samimiyseniz, hem de Allah'tan gayri ne varsa size yardım edebilecek, onların da yardımını alın diyor. Bu açıktan açığa bir meydan okumadır. Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşunu ispat katiyetle belli bir topluluk, belli bir zümre tarafından bu ilahi kitaptır diyerek nesillere aktarılan bir vasıf ve nitelik taşımaz. Eğer böyle olsaydı, yani bizim babalarımız, onların babaları, onların Kur'an'a ilahi bir kitap dedikleri için biz Kur'an'ı ilahi bir kitap kabul edersek, ki bu çok büyük bir arızadır, Kur'an'a dönük bütün tereddüt ve şüphelerin muhatabı da bizim olmamız gerekiyor. Ve zaten zamanımızdaki küfür furyasının gençliği de önüne katarak imansız yapmalarının başlıca sebepleri de bu değil mi kardeşlerim? Biz Kur'an'a ilahi bir kitap deriz. Neden? Babalarımız öyle dedi, ondan öncekiler de öyle dediği için. Halbuki bu hitabın muhteviyatı illa Kur'an'ı inkar edenlere değildir. Kur'an'da bir endişeniz varsa, yani endişeniz oluşmuşsa olabilir, aynen Kur'an'ın bir mislini getirin derken surelerinden herhangi birisinin mislini onun üzerinde eğilmeniz gerekiyor. Yani Kur'an'ın ilahiliğini kendi kendine bir ispat seyri var burada. Yani Kur'an kendinin ilahiliğini ispat eder. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır ki indiği zaman ondan sonraki devrelerde herkes kelimesi kelimesine anlamasına rağmen hitabı bir boşlukta duyarmış gibi hisseder, onu anlamaz. Anlaması da bir yerde mümkün değildir zaten. Defalarca okumasına rağmen bakın o ayetlerin tefsirine ne Resul'dan aleyhissalatü vesselam'dan ne de ondan sonraki insanlardan tek kelime gelmeyen ayetler vardır. Neden? Öyle bir zaman geliyor ki o ayet kendi kendini ispat ediyor. Mesela ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilme hususunda şüphede idiyseniz, bilin ki size açıklamak için bizim sizin babanız Adem'i önce topraktan, sonra sizin nuhteden, sonra nuhtenin kana dönüşmesiyle kan pıhtısından, sonra yaratılışı belli belirsiz bir et parçasından yarattık. İstediğimizi belli bir vakte kadar rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra yetişip ergenlik çağına varırsınız. Sizden kimi ölür, kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez bir hale gelip ömrün en fena dönemine kadar bırakılır. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine suyu indirdiğimizde canlanır, kabarır ve her güzel çiftten önce nice bitkiler bitirir diyor Hac 5'te. Bu ayeti kerimeyi okuyan Müslümanlar daha manasını bu yüzyılda anlamaya başladılar kardeşlerim. Geninin nasıl teşekkül ettiğini tıptaki ilerlemelerle, ama Kur'an bunu ta 1400 sene önce haber veriyor. Bizim buradaki arızalarımızdan birisi Kur'an'ı tanımadığımız için hemen böyle bir şey keşfedildiğinde "Hah, zaten bu Kur'an'da da vardı." diyoruz. Ama ne yazık ki böyle bir şey bilindikten sonra Müslümanların bunun Kur'an'da da olduğu akıllarına geliyor. O gibi bir mevzunun Kur'an'ın içerisinde bulunması, Kur'an'ın kendi kendine mucizevi yanını ispat etmesi. Ve bunu her devir, her asır ve her zeminde kendi kendine bunu yenileyerek yapabilir. Ve buna binaen Kur'an'ın ortam ile takip etme, Kur'an'ın bu denli sırlarını anlama, muttali olma imkanı verir. Öyleyse biz Kur'an'ı ilahi bir kitap oluşunu illa bizden öncekilerinin demesi veyahut bizden sonrakilerin de demesini sağlamak için söylenilen bir eylem tipinde katiyetle tatbike koymamamız gerekiyor. O zaman bu ilahiliği nereden kaynaklanıyor ve nasıl kaynaklanıyor denirse, Kur'an umumiyetle katiyetle methedilmeye, birisinin müdafasına, birisinin teyidine ihtiyacı yoktur kardeşlerim. Bilakis biz iddialarımızı ispat etmek için Kur'an'a ihtiyacımız vardır. Kur'an'ın bize ihtiyacı yok. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında, sahabelerinin zamanında tebliğ ettiği insanlara ilk yaptıkları şey Kur'an okumaktı. Kur'an'dan herhangi bir ayeti okumaktı. Veyahut onun Kur'an okumasını sağlamaktı. Ondan sonra Kur'an'ın muhteviyatı, okuduğu mevzuyla alakalı nesile neyse kendisini onun hakkında bir malumat toplamaya, soruşturmaya sevk etme. Onu eyleme iten bir unsur, güç olarak görürsünüz Kur'an'ı. O zaman beklenen bizim için ki müşkülatlarımızın yoğun odağı bu değildir. Bu sadece Kur'an'ın şüphe ihtiva etmeyen ilahi yönünün araştırılması, yani bilerek inanılması gereken bir kitap olduğunu anlamakla alakalıdır. Bu da bizimle değil, inancında müşkülatı olan insanlarla alakalıdır. Kaldı ki inanmayan insanların Kur'an üzerindeki bu denli iddiaları şüphelerinin yanında inananların bile Kur'an hakkında söyleyeceği pek çok söz yoktur. Sadece terim olarak Kur'an Allah'ın kelamıdır. Alemlerin Rabbinin sözüdür. Gökten indirilen bir vahiydir. Bu denli yuvarlak ifadelerle Kur'an'ın ilahiliğini biz ispat etmeye çalışırız. Kur'an'ı takdis, Kur'an'ın karşısında aciz kalarak bizde eyleme dönüşen bir duygu değildir. Saygı duyulması Kur'an'ın bize geleneksel olarak intikal eder. Nedir geleneksel olarak? Katiyetle Kur'an abdestsiz okunmaz. Kur'an'ın önünde ayak uzatamazsın. Kur'an'ı yere koyamazsın. Kur'an güzel bir nakışla işlenen bir beze konulur ve yüksekçe bir yere, duvara asılır. Kur'an'a saygı kardeşlerim devamlı simgelere, isimlere tevcih edilmiş. Halbuki saygı Kur'an'ın ismine bu şekilde de değil, Kur'an'ın muhteviyatına dönük olmalı. Bizim Kur'an'a karşı ayak uzatmamamız, ona saygı gösterişimiz, Kur'an'ın muhteviyatındaki emir ve nehile ters düşmemiz hiç de saygı emaresinin tasdik eden bir eyleme dönüştüğü nokta olmaz. Öyle ki bu inananlarda yaygın olan kutsama şeklidir. Bu katiyetle ilme dayanmaz. Dayansaydı böyle olmaması gerekirdi. Onun için bizim Kur'an'ı kutsal kabul etme herhalde bundan başka bir yöntemle olması gerekir. Onun emirlerine, onun nehilerine, onun irşadına, onun yönlendirmesine tabi olmak, ancak onu takdis etmedi. Kaldı ki Kur'an'ın takdise ihtiyacı yok ki. Hiçbir yerinde Kur'an'ın onu takdis edin, onu kutsayın diye bir emir de bulamazsınız. Bunu Kur'an için bulamadığınız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için de mümkün değil. Bunu da bulamazsınız. Ama bu Rabbimizin kelamıdır derken bizim dikkatimizi celp etme noktasında Kur'an'ın dışındaki, Kur'an'ın kendisini nitelendirdiği vasıflarının dışında bir methiyeye ihtiyacı yoktur. Aynen İspanyolca isimleri sayarken 20-30 tane kelimeyi arka arkaya sayma tipinde bir methiye dizisine de Kur'an'ın ihtiyacı Yoktur kardeşim. Bizde hem Kur'an'da hem Kur'an etrafındaki görme zorunda olduğumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki düzme metiyelerin hiçbir zaman ona tazim, ona hürmet, ona saygı taşımadığını da anlamamız gerekiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken haline, ondan sonra sahabelerin onu zikrederken ne şekilde anıyorlardı, buna bir bakın. Hanımlarının bile hiçbirisinin, yani kocamız Muhammed Aleyhisselam dediğini göremezsiniz. Efendimiz dediklerini göremezsiniz. Hepsinin zikrettiği Allah'ın kulu ve Resuludur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitapta Allah'ın yakıştırdığı ismi, Allah'ın yakıştırdığı künyenin, lakabın dışında başka bir niteliğin izafesi hiç de takdis etme değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde sahabeler ayağa kalkmaya yeltendiklerinde bile sakın ha ayağa kalkmayın. Sadece beni gördüğünüzde biraz yer açın diyor. Bunu Sahih-i Müslüm'ün 1768, Ebu Davud'un 5215 nolu rivayetinde bulabilirsin. Ve sahabeler diyor ki, bunu Ahmed İbni Hanbel müsnetinde naklediyor. Biz diyor, Allah Resulü'nü görünce ayağa kalkmak için can atardık. Bize yasakladığını bildiğimiz için hiç kıpırdayamazdık. Sadece yer açardık. Evet kardeşlerim, bir peygamber aleyhisselamın kendisine yapılmasını istediği muameleye bakın. Bir de camiye gelen bir hocaya, içimize gelen bir alime yapılan saygıya bakın. Herkes birden ayağa kalkar, saygı duruşunda durulur, el pençe yapılır, ona en baş köşe gösterilir. Evet, bakın, bir Allah'ın Resulüne bakın, bir de günümüzde güya onlardan gelen, güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığını anlatan adamlara yapılan saygıya bakın. Bir gün bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip onunla konuşuyor. Konuşma esnasında adam korkuyor. Korkusundan omuzları, yanları titremeye başlıyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adama bakın ne diyor. Korkma diyor, kendine gel. Ben bir kral değilim ki. Ben tuzlanıp güneşte kurutulan et yiyen bir kadının oğluyum buyuruyor. Bakın İbn-i Mace'nin 3312 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ve ona davranan sahabelerin yaşantısı bu idi. Bununla anlatmak istediğim şey, bizim Kur'an'ı met etmemize hiç lüzumu ve gereği yok. Bizim Peygamber Aleyhisselam'ı met etmeye hiç lüzum ve gerek yok. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı nasıl vasfettiyse, nitelendirdiyse, bizim o nitelikler etrafında Kur'an'ı umum çerçevesi için bir kaide ve uslup temin etmemiz gerekiyor. Bundan kastımız nedir? Kur'an-ı Kerim'in muhatabı inanan herkestir. İnsan olarak inanan herkes. Yine Kur'an'ın içerisinde bütün bu insanlara hitap eden, bu emrin muhatabı olan insanların muhtelif ırklarda yaratıldığını söylüyor. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve ırklarınızın değişik olması onun ayetlerindendir diyor Rabbimiz Rum 22'de. Yine bir ayet-i kerimede insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle renkleri ve çeşitleri farklı yaratılmış olanlar vardır. Allah'ın kulları içinde ancak alimler korkar diyor Fatır 28'de. Yine ey insanlar, sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık ve sizi aşiretler ve kabileler haline getirdik ki tanışasınız. Elbette Allah indinde ikram edilmeye en layık olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Hucurat 13'te. Ki vaka olarak gördüğünüz, biz insanları Arap olarak, Çinli olarak, Türk olarak yarattık demiyor. Ama vaka neye şahit? Herkesin kendi dili var. Arap olarak yaratmış, kendi dili var. Türk olarak yaratmış, kendi dili var. Çinli olarak yaratmış, kendi dili var. Vesaire. Yani Kur'an'ın muhatabı olan insanlar muhtelif dillerde ve ırklarda yaratılmış. Kur'an'ın muhatap edindiği, hitap ettiği topluluk sair kitaplar gibi illa belli bir zümreye hitap edilmiyor. Yani biz kendimize Beni İsrail kavmini muhatap edindik diye has bir ifade bulamazsınız. Yani umum insanlara hitap ediyor Kur'an. Öyleyse bizim Kur'an'a ulaşma vesilemiz ya Kur'an'ın kendi dilidir veyahut bizim ana dilimizdir ki bizi ona ulaştıran vesiledir. Hangisi olursa olsun önemli değildir. Bazen Kur'an okumayı tavsiye ederken biz iki nokta arasında durmaya çalışırız. Birisi ifrat, birisi tefrit. İfrat nasıl oluyor? Kur'an'ın bir kelimesinin 50-60 manası vardır. Herkes onu anlamaz deyip Kur'an'ın anlaşılmaz güya kendi zanlarınca takdis ediyorlar. Halbuki Kur'an'ın büyüklüğünü anlaşılmadığından, kimsenin onu anlamadığından kaynaklanmaz. Bir insan için bir adam fasih konuşuyor denildiğinde, belih konuşuyor denildiğinde, güzel konuşuyor denildiğinde o adamın konuşması anlaşılıyor mu demektir? Konuşması, sözleri anlaşılmayan bir insana katiyetle bu adam güzel konuşuyor, belih konuşuyor denilmez. Sözü anlaşılan kişiler için, hatıplar için ancak fasih ve belih konuşuyor denilir. Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap gibi hiç kimse ona dokunamaz, hiç kimse onu anlayamaz gibi tipinde tasvir etme, toplumu Kur'an'dan uzaklaştırmak için ortaya atılan bir nazariyedir. Yani şu sistemin Kur'an'ı yasaklaması neyse, inanan insanların gündeme getirdiği, hem de Kur'an'ı takdis adına gündeme getirdiği bu söz hiç de bundan farklı değildir kardeşlerim. Öbürküsü nedir? Mealci tipinde Kur'an'ı herkes anlar, her halükarda anlayabilir tipinde bir nazariye atıp tenkit ettiğimiz taifenin yanında binlercesinin çıkmasına vesile olursunuz. Geçmişten bize intikal eden tefrikanın yanında eğer bunların adedi 15 ise Kur'an'ı hiç kaidesiz ve uslupsuz herkes anlayabilir tipinde bir kaide de binlercesinin çıkmasına vesile olur. Yani herkesin kendine has müstakil bir Kur'an anlayışı olur. Bu iki müşkülatın arasında denge, Kur'an'ı herkes anlamalı, herkes Kur'an'a yaklaşabilme yolunu temin edebilmeli. Ama nasıl? Belki devamlı şöyle diyoruz. Kur'an okuyun, meal hatasıyla bile olsa, tercüme hatasının biz varlığını bile bile de olsa, hiç Kur'an'ı okumadan düştüğümüz hata 500 ise, böyle düşeceğimiz hata 100 tanedir. Yani tercüme hatası, yanlış anlama da olsa, yani buna rağmen hatada devamlı azalma vardır. En azından Kur'an'ın esas bizi yönlendiren, irşad eden esaslarını yakalamada bunun için illa Kur'an'ın dilini yani Arapçayı öğrenmek de gerekmiyor. O zaman birçok insandan teklif kalkar. Doğru dürüst iman etmen için illa Arapça öğrenmen gerekirdir diye bir kaide korsan bu korkunç olur. Eğer onlardan başka doğru dürüst inanamaz gibi bir kaide gündeme gelmiş olursa bu bir zulümdür. Okuyun Kur'an'ı ama Kur'an'ın içindeki ölçülerle hareket et denir. Nasıl? Diyelim ki bizim İslam'a girmemizin simgesi olan kelime-i şehadet dediğimiz bir kelime dizisi vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sözü derken bu söylediğimiz cümlede kilit kelimeler ilah kelimeleridir. Arapça bilen birisi bu kelimenin kökünü getirse, eleheden geldi dese, yani abede manasındadır, kulluk etti, ibadet etti dese, ilah nedir? Bunu vezinlerine çekse, Arapça olarak anlatsa, bu bize ne kazandırır? Ama avamdan birisi Kur'an'ı eline alsa, Kur'an'daki ilah kelimesinin geçtiği yerleri şöyle bir okusa ve ilk rastladığı vaka olarak da Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki zikredilmiş şekline bir baksa, mesela sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Vet, Duva, Yeguz, Yevuk ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Nuh 23. Hemen diyeceksin ki bu sefer bunlar kim? Kimlermiş bunlar? Nuh Aleyhisselam'ın neslinden gelen Nuh Aleyhisselam'ın kavminden kimselermiş. Ne yapıyorlar? Buhari'de gelen hadiste bunlar öldükten sonra şeytan geliyor o topluluğa diyor ki ister misiniz şunların size resimlerini yapayım? Oturduğunuz meclislere asarsınız. Onlara baktıkça ibadetteki şevk ve gayretiniz artar diyor. Bakıyorsunuz kardeşlerim bunların hepsi salih insanlar ama ilah edinilmişler. Ne yapmışlar ilah edinmek için? Resimlerini asmışlar. Ondan sonra ne yapmışlar? Onlarla tevessül etmişler. İnsana hem de salih olana, hem de ilim ehli olana ilah edinilebiliyormuş. Allah'tan gayri ilah yoktur derken bu mananın birisi ne yapıyor? Bakın yerine oturuyor. Bakıyorsunuz ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun için ilah kelimesi kullanılıyor. Firavun dedi ki, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız yok. Kasas 38. Peki Firavun ne yapıyordu da bu sıfatı kendine veriyor? Evet, hemen anlaşılması gereken şu demektir ki insana da demek ki ilah denilebiliyor. Ama burada zikredilen kafir bir insanadır. Ama buradaki tağuttur. Tağut, tuğyanın tepesinde oturan bir mülhide deniyor. Yani salih olmuş, tağut olmuş hiç fark etmez arasında. Hemen dönelim bakalım İsa Aleyhisselam'a, ona da ilah deniliyor. Hani Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka ilah, iki ilah edinin diye sen mi dedin diye bir soru soruyor Maide 116'da. Bakın burada yine salih bir insana hem de peygambere ilah denilebiliyormuş. Ve bir kadın da ilah edinilebiliyormuş. Yani İsa Aleyhisselam'ın annesine. Gidiyorsun Musa Aleyhisselam'ın yine kavmine baktığımızda Kızıldeniz'den kurtulup sahile giderlerken, ey Musa, onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap. Yani buzağı. Araf suresinin 138. ayetini okursanız bakın bir buzağı ilah edinmişler. Ne yapıyorlar? İsa Aleyhisselam'ı nasıl ilah edindiler? Kur'an'ı okuduğumuz zaman onun neden ilah edinildiğinin sebebini zikrediyor kardeşlerim. Geliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın kavmine. Gördünüz mü? Lat ve Uzza'yı, üçüncüsü olan diğer Menat'ı, Necim 19-20'de. Bunlar kimdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde salih insanlardı. Ondan sonra bakıyorsunuz, gördün mü o kimseyi? Heva ve hevesini kendisine ilah edinmiş. Bilgisi olduğu halde Allah onu şaşırtmış, kulağını, kalbini mühürlemiş ve gözüne perde koymuş. Allah'tan sonra onu kim hidayete eriştirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Câsiye 23. ayet. Evet kardeşlerim, burada da bakıyorsun, nefis ilah edinilebiliyormuş. Yine bakıyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde, bunu en yakın Tirmizi'de, Darimi'de, Buhari'de bulabilirsiniz. Ebu Vakıt el-Leysi'den geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Huneyn seferine çıkmıştı. Bir seyir ağacının yanından geçiyorduk. Ya Resulullah, bu ağacı bizim için ilah yapsana. Nitekim kafirlerin de böyle ilahları vardır. Bu teklif üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Ekber. Bu tıpkı İsrail oğullarının Musa'ya, bunların nasıl ilahları var, bize de böyle bir ilah yap demelerine benziyor. Doğrusu siz, sizden öncekilerin yollarına gitmektesiniz. Demek ki kardeşlerim, ağaca da ilah denilebiliyormuş. Bu sefer gidişattan anlıyorsun ki, Allah'tan gayri ilah edinme, taş, ağaç, insan, hayvan, nefis, ne olursa olsun, demek ki mümkün olabiliyormuş. Neyle? Ona takdim ettiğin eylemin şekli, cinsi neyse onunla. Bu yönle baktığımızda ilahın ne olduğunu güzelce anlayabiliyoruz. O zaman ilahı taştan, ağaçtan yontulmuş, önünde secde edilen bir totem gibi telakki etmiyorsun. Eğer yanlış mana yüklersen, sen var ya, tövbe, hiç şirke bulaşmamış birisi değilsin. Hiç şirke yaklaşan birisi değilsin. Hiç de yaklaşmıyorsun. Ve ne oluyor bu sefer? Kendine emin, güven, emniyette görürse birisi, şirk gibi bir müşkülatın olmadığını, itikatının, imanı rafa kaldırılmış bir mesele olarak görüyor ve asalak asalak dolaşıp gidiyor. Güya Müslümanlar arasında bu ilah kelimesini halletmişler. Hiç de öyle değil. Bununla anlatmak istediğim şu kardeşlerim, yani başka bir meseleye buradan açık kapı açmak istemiyorum. Eğer Kur'an'ı derin bir kafayla, sakin bir kafayla okuyacak olursan, kelimeye yüklenen manayı hiç Arapça bilmesen de kendi dilinde okusan, mealen bile okusan bunu yakalayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki vakalara baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın bu kelimelere müşterek mana taşıyarak aynı şirk ifadeler kullanılanlara bir bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bu ifadeler tağut, ilah, sanem, vesen, imsal, kizip dediğimiz şeyler aynı manada tıp gibi tercüme edilir. Ve bu manayı tamamen yok eder. Orada denilmek istenen yakalanmıyor. Onun için bir yerde ilah dendiyse, bir yerde tağut dendiyse bunu aynen korumak gerekiyor. Ne ilahı tağut ne de tağutu ilah manasına kullanamıyorsun. Yani düşünün şimdi birkaç misal verirsem daha rahat anlarsınız. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmişlerdir. Ama İsa Aleyhisselam tağut değildir. Firavun'un kavmi Firavun'u ilah edinmiştir ama Firavun tağuttur. Bunu anladınız değil mi? Bir buzağı ilah edinmişler ama buzağı tağut değildir. Çünkü tağutun manası bu manayı yükleyebilmen için eş mana yükleyebilmen için farklı bir ifadeye sahip olması gerekiyor. Onun için biz tağutu anlatırken bakın şöyle bir mana yükleriz. Tağut Allah'tan gayri ibadet edilen şeylerse o ilah manasıyla eş manalıdır. Ama ilah ibadetten alıkoyan tağuttur dersen işte bu Firavun tipindedir. Çünkü buzağı onları ibadetten alıkoymuyor. Onlar buzağı ilah ediniyorlar. İsa Aleyhisselam onları ibadetten alıkoymuyor. Onlar İsa Aleyhisselam'ı ilah ediniyorlar. Yani tağutu nerede eş manalı, nerede eş manalı olmadığını anlamanız gerekiyor. Sanem dendiği zaman da katiyetten ilahla eş manada kullanılmaz. Bunu aynen kelimenin aslıyla korursan, izah edersen, hem de Kur'an'da geçtiği şekilde izah edersin, çok farklı bir şekilde anlam çıkar. Yani Allah Azze ve Celle'nin yüklediği mananın çıkması gerekiyor. Şimdi bununla vermek istediğim kayda şu, Kur'an'ı oku. Ama herhangi bir kelimenin zikrinde umum manayı zikrediyorum. İnsanın yaratılış sebebi Allah'a kulluktur. Peygamberlerin yollanış sebebi Allah'a kulluğa davettir. Bu bizim yaratılış gayemizin ana gayesidir. Ve bunu anlamak için hiç de fazla zorlanmaya gerek yoktur. Sadece samimi ve istekli bir şekilde Kur'an'ı okumak yeter kardeşlerim. İmam-ı Şevkani diyor ki bir eserinde, her ne kadar Tevrat ve İncil tahrif edilse bile insanlığı kıyamete kadar sorumlu tutacak esasları orada bulmak da mümkündür. Tahrif edememişler diyor. Bu yönlü mümkün değil. Neden? Yaratılış gayesi bu da ondan. Ve akabinde de Kur'an'a yaklaşma, anlamada takip edilmesi gereken uslubun ana hatlarıyla bu şekilde de yakalamak gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Kur'an anlaşılan bir kitap denildiği zaman neyin anlaşılmakta öncelik taşıdığı, neyin izaha muhtaç olmadığı, Kur'an'ın seyriyle ele alınmadan evvel, Kur'an denildiğinde, ilahi bir kitap denildiğinde, Allah'ın kitabı denildiğinde, bu Allah'ın vahyi denildiğinde, bizdeki yaptığı çağrışım ne ve bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Allah'ın kitabı denildiğinde ne aklımıza gelir? Kur'an'ın içerdiği esaslar demektir. Allah kelamı denildiğinde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da buyurduğu gibi eğer benim kuluma indirdiğinizden şüphe ediyorsanız ayetine eş manada yani şu kitap Kur'an var ya işte onun Allah katından olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Kur'an'ın ilk niteliği başında koyuyor. Nedir bu? Kur'an'da şüphe yoktur. Haşa şüphe eden ne var? Böyle denilmesi mi gerekir? Demek ki böyle tereddüt ve endişe olacak ki olması muhtemel ki Allah Subhanahu ve Teala bunu hatırlatıyor. Kur'an katiyetle şüphe kendisinde olmayan bir kitaptır. Ne kendisinde insana şüphe veren bir şey vardır ne de bir şüphenin nispeti ona yapılması mümkün değildir. Yani şüpheye kaynak da değildir. Bir şüphede Kur'an'a nispet edilemez. Peki Kur'an'da şüphe yoktur derken öyle de mana olur, böyle de mana olur. Muhtemel mana nedir? Bir şüphedir bu bakın. Sen öyle anlamışsın, ben böyle anlamışım. Her ne kadar ikimizinden birisi isabet etse bile bu bir hatadır. Çünkü tereddüt içeriyor. Doğru olduğundan emin değilsin. Kur'an şüpheye, tereddüde katiyetle kaynak olamaz. Ve kaynak olarak da katiyetle gösterilemez kardeşlerim. Kur'an böyle diyor diyemezsin. Şimdi burada geçmiştekilerin oluşturduğunda şöyle bir terim var. Yani bu mealci mantığıyla takılan Mutezile dediğimiz akıllarını ön plana, nefislerini ön plana çıkarıp peygamberi devre dışı bırakıp da Kur'an'ı kendi kafalarına göre anladığını iddia eden asalakların getirmiş olduğu şöyle bir söz vardır bakın. Kur'an'ın lafızlarının subutu katidir ama lafızlarının delalet ettiği mananın subutu kati değildir. Şöyle diyor bakın. Kur'an'ın ayetleri ilahidir. Subutu katidir. Bunda şüphe yoktur. Ama bunun manasını içerenin subutu kati değildir. Yani şaibe vardır, şüphe vardır. İlla şu manaya delalet ediyor diyemezsin diyorlar. Bu Mutezile'nin geliştirdiği, maalesef ondan sonra bu menhece uyanların takip ettiği, çok çok kullandığı, çarpıklığını hissettiği yerde kamufle ederek başka ifadelerle söylendiği bir cümledir. Kur'an'ın lafızlarının ilahi bir kitap olduğu, Allah'ın vahyi olduğunda şüphe yoktur. Muhataplığımız nedir? Kur'an'ı kabul ve redde bu esastır. Ama bizim Kur'an'a karşı mükellef oluşumuz lafızlarının delalet ettiği manadır. Değilse bizim Allah'ın kitaplarına inandık derken neyi kasteder bu? Kur'an'ı kastettiği gibi Tevrat'ı ve İncil'i de kasteder. Burada Kur'an'a iman, iman ile Tevrat'a ve İncil'e imanda fark vardır. Neden? Kur'an'a ittiba ve iman esastır ama Tevrat'a ve İncil'e sadece iman ederiz, ittiba edemeyiz. Bu da neyi gerektirir? Kur'an'ın lafızlarının delalet ettiği mananın muhtemel tereddüt, şüphe içermediğidir. Kur'an'da şimdi şüphe ve tereddüdün olmadığı temel esassa, eğer birisi bu ayet muhtemel manalı, şöyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır derse, bu insanın Kur'an'da şüphesi vardır demektir. Halbuki bakın, Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Acaba onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer Kur'an Allah'tan gayrı başkasından olsaydı onda birçok çelişki görürlerdi diyor Nisa 82'de. Şimdi bu Kur'an Allah'tan gayrından beşer sözü olsaydı işte o zaman onda birçok çelişki olurdu diyor. Şimdi tereddüt ve endişe neyi doğurur kardeşlerim? Senin şöyle, benim böyle anlamamı sağlar. Bu sefer ne olur? Kur'an'da ihtilaf gündeme gelir. Halbuki Kur'an akıl etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı diyor. Bir ayet hakkında birisi bir mana verse, bir başkası da başka bir mana verse ne yapacağız? İkisi de alimdir, ikisi de doğru sözlü. İkisi de tamam doğrudur, o öyledir, bu böyledir mi diyeceğiz? Mesela gelin bakın, Maide suresinin 6. ayetine gidin. Güya günümüzde 4 mezhep haktır diyorlar ya, 4 mezhepte ayrı ayrı mana vermiştir. Ve birçok farklılıklar ortaya çıkmıştır. Burada yapmamız gereken ilk şey, Allah'ın kitabı ihtilaf içermiyor. Beşer sözü olsaydı ancak o zaman bunda ihtilaf olurdu deyip bu iki verilen manaya da ne yapacağız? Güvenmeyeceğiz. İkisine de hak diyecek olan Kur'an'ı itham eder kardeşlerim. Ne yapıyoruz şimdi? İkinci bir şahsa sorma ihtiyacımız da yoksa, az önce mealle de olsa, meal hatasıyla da olsa okuyun dedik ya, birisi akıllı uslu, samimi bu ayetleri ele alsa, okusa, düşünse vallahi anlayacak. Bu kitap Allah'tan gayrından olsa bunda çok çelişki olurdu diyor Kur'an. Sen Kur'an'ı hem ihtilaf kaynağı gösteren, sen Kur'an'ı hem ihtilaf kaynağı gösteriyorsun, böyle anlaşılır, böyle anlaşılır diyeceksin, böyle de tefsir olur, böyle de tefsir olup diyeceksin. Senin bu sözün Allah'ın kelamına her zaman ters düşür. Yani oku ama Kur'an'ı okuma dengesini de sağla. Ve Kur'an her meselenin örneğinde zirveden misal verir kardeşlerim. Kur'an kesinlikle ihtilaf içermez, ihtilafı zemmeder. Kur'an ihtilafı her zaman kötüler. Şüphesiz dinlerini parça parça, bölük bölük edenler var ya, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin, onların durumu ancak Allah'a aittir diyor Enam 159'da. Onlardan dinlerini parçalayanlar ve kendilerine bölük bölük olanlar var ya, her grup kendi yanındakiyle böbürlenmekte diyor Rum 32'de. Hepiniz Allah'ın dinine sarılın, sakın ihtilafa düşüp ayrılmayın diyor Âl-i İmrân 103'te. Ey müminler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp ayrılan kimseler gibi olmayın. İşte bu büyük azap olanlar için diyor Âl-i İmrân 105'te. Evet kardeşlerim, bu ve buna benzer ayeti kerimeler ihtilafı zemmeder. Ama Müslümanlar öyle ihtilafa boğulmuşlar ki işin içinden çıkamayınca ümmetimin ihtilafı rahmettir diye de hemen bir hadis uyduruvermişler. Ümmetin ihtilafı rahmetse, eğer ümmetin ihtilafı rahmetse ümmetin ittifakı ne olur kardeşlerim? Bakın bu sözü yaymışlar. Demek ki şeytan ve avaneleri o kadar güzel sözler yayıyorlar ki, bakın bu söz o kadar yayılmış ki bunun için ittifaka Müslümanların hiçbiri gelemiyor. Çünkü ihtilafı rahmet olarak kabul edersen zulüm ittifak olan tarafta olur. Ve şeytan bu oyunu bu ümmete çok güzel oynamış kardeşlerim. Hatta koca koca alim geçinen veya bazı toplumların alim kabul ettiği insanlar kitaplarının en başına yazmışlar. Ümmetin ihtilafı rahmettir. Altına hadisi şerif. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu dahi bize yutturabiliyorlar. Hem de bunu Peygamber aleyhisselamın ağzından çıktığını iddia ederek. Kur'an okuyan birisi bu peygambere nispet edilen bir safsata demiyor da, gördün mü? Hadisler bile Kur'an'a ters düşebiliyor deyip umuma bağlayıveriyor. Ondan sonra bazı salaklar çıkıyor ortaya, akıl yoksunları, af buyurun. Ben hadisi alırım, Kur'an'a vururum, oraya uyarsa alırım, uymazsa çöpe. Sübhanallah. İşte birisi böyle derse bir akıl yoksunu da çıkar, bunları söyleyebilir. Yani bizler ya ifratta ya da tefritte vuku bulmuşuz kardeşlerim. Kur'an ihtilafı kabul etmez ve kesinlikle de ihtilafı kabul etmez. Bakın Allah subhanahu ve teala ne diyor? Kim kendisine hidayet beyan olunduktan sonra Resul'a muhalefet eder, müminlerin yolundan başka yola girerse onu seçtiğiyle baş başa bırakır ve cehenneme koyarız. Cehennem ne fena bir dönüş yeridir diyor Nisa 115'te. Bütün bunları ele aldığımız zaman ihtilafın sebepleri anlaşılır. Açık deliller geldikten sonra ihtilaf bu nedir? Kur'an'da ihtilaf etmek için demek ki sahabeler var. Yani peygambere müracaat etmezsen ihtilaf etme sebebine düşersin ve ihtilafın kapısını açarsın. Evet kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşmada başka bir uslupsa, başka bir nitelikse katiyetle Kur'an'ın içinde batılın olmadığıdır. Yani Kur'an önünden ve arkasından batıl getirmemiştir. Kur'an'da ihtilaf olursa, muhtemel manada olursa, az önce dediğimiz gibi hak olsa da bu ikisinden birisi olur. İkisi de olamaz ilişkiden dolayı. Hak olmayan da ne olur? Batıl olur. O zaman Kur'an'da batılın olduğunu iddia edersin. Nispet etme vardır. Ama Kur'an'da ne batıl vardır ne de batıla nispet etme vardır. Hiç kimse Kur'an'da batıl vardır diye bir söz söyleyemez. Bu hep eylemde gündeme gelir. Onun için biz Allah'ın kelamı diyorsak biz eylemimizde de katiyetle bu söze ters düşemeyiz. Kur'an'ın dördüncü niteliği ise kardeşlerim, Kur'an'da katiyetle ihmal yoktur. Katiyetle ihmal edilmiş bir mesele de yoktur. Çünkü Allah subhanahu ve teala bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim diyor. Maide 3'te. Bunun manası ne olur? Cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak her şey var demektir. Zaten zemmedilen ihtilaf bu meseledeki ihtilaftır. O zaman Kur'an'da katiyetle ihmal yoktur. İhmale katiyetle mecal da bırakılmamıştır. Evet kardeşlerim, belki zamanınızı aldım, meseleleri uzattım ama şöyle bir toplarsak, bu Allah'ın kelamı dediğimiz zaman batıl olmayan, çelişkisi olmayan bir sözdür. Batıl içermeyen, tezat olmayan, ihmalin olmadığı, gafletin bulunmadığı bir kitaptır Kur'an-ı Kerim deriz. Biz iki noktanın arasındayız. Birisi ifrat, birisi tefrit. Birisine şimdi Kur'an'ın bir ayetinin 50-60 manası vardır der. Matematiksel olarak ele alsan onu, Allah Subhanahu ve Teala hırsızlık haram dese, bu ayetin ikinci manası nedir? Hırsızlık helaldir. Peki bu sözden ne demek istiyorlar? Kur'an ilahi bir kitap. Herkes anlayamaz. Bununla Kur'an'ı kutsuyorlar. Halbuki anlaşılmaz söz söyleyenlere fasih, belih konuşuyor denilmez. Bizdeki müşkülatlar bir hatayı hep bir hatayla kapatma yöntemiyle oluyor kardeşlerim. Bu eylemin karşısına mealciler çıkıyor ve bu Kur'an'ı herkes anlar diyor. Bu da aksi bir kutbu oluşturuyor. Ne bunların dediği gibi deriz, ne de bunların dediği gibi deriz. Orta yolu nasıl tutarız? Peygamber'e müracaat etmeden Kur'an'ı anlamaya kalkmama. Resul'ü gündeme getirmemiz gerekir kardeşlerim. Bakın sahabe bile olsa, Arapça bile bilsen, Arapça bilme ve sahabe olma iki farklı imtiyaz değil midir? Peygamberi devreden çıkarttın mı sen, Kur'an'da şaşırırsın. Demek ki Kur'an'ı anlamada birinci kaide, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama uğramadan Kur'an'ı anlamamız, sıhhatle anlamamız mümkün değil kardeşlerim. Ama ana hatlarda senin Kur'an'da ihtilafın yoktur, çelişki yoktur, batıl da yoktur, eksik de değildir. Bunu yakalasan bile bu bağlılığın peygambere müracaat etmeden Kur'an'ı anlamaya çalışmana yetmez kardeşlerim. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde ümmetin dalalette ittifak etmez diyor. Bundan kasıt nedir? Ekseriyetin görüşü değil. Burada biz 50 kişi olsak 49'umuz dese ki bu şöyledir ve bunda ittifak etsek muhakkak bir tanesi çıkıp onu kabul etmeyecek diyor. Neden? Hüccetin ikame edilmesi gerekiyor. Kur'an'ı muhatap aldığımızda karşımıza ilk çıkan ayet o sana kitabı indirendir. Onun bir kısmı kitabın temeli olan kesin manalı muhkem ayetlerdir. Diğerleri birbirine benzer. Çeşitli anlama gelen müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde batıla meyli olanlara gelince onlar fitne çıkarmak ve kendilerince tevil etmek için kitabın müteşabih ayetlerine uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ona müteşabih ayetlere iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar diyor Âl-i İmrân 7'de. İhtilaf burada müteşabih meselelerdedir. Esas meselelerin odak noktası budur. Burada Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, kitabı sana indiren o, Resul bilmiyor mu idi ki daha önce inenlerden? Bu ayet Resul'a inen ilk ayet mi? Hayır. Şimdi bu ayetin üzerinde düşünmeye bak. Onda olmayanı eklemeyeceksin, olanı çıkarmadan. Bu ayet ilk ayet değil. Allah Resulü'ne inen. Peki, kendisine ondan önce inen Allah indirdiğini bilmiyor mu? Biliyorsa neden böyle bir cümle kullanıyor? Bu kitabı indiren Allah deniyor. Bu dikkati çeken bir şey. Bu kelime kilit bir kelime kabul ediliyor. Ondan sonra bunun bir kısmı muhkemattır. Yani ikinci kilit kelime. Muhkemden geri kalan kısmı müteşabihmiş. Burada bize anlatılmak istenen, biz önce hakkı öğreniriz, gerisini bırakırız. Muhkemler de Kur'an'ın özüdür. Muhkem bilinir, bilinmelidir, gerisi bırakılır. Önce tanınması gereken muhkemlerdir. Yani muhkemler kendini tanıtıyor. Eğer bu menheci seçmezsen, birisi müteşabih bu der, birisi şu der. Ama Allah Subhanahu ve Teala müteşabihlerle uğraşmamamızı ve uğraşanların kalplerinin batıla meylettiğini söylüyor. Siyakından ve sibakından çıkan muhkemin alınacağı müteşabihle uğraşılmayacağıdır. Şimdi bu ayeti anlamak için illa Arapça bilmen gerekmez. Bu ayeti kerimeyi izah ederken bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ya Ayşe, sen kitabın müteşabih ayetlerine uyanlarını gördüğün zaman bil ki işte Allah'ın zikrettiği kimseler onlardır. Sizler onlardan kaçının. Bunu İbn-i Mace 47, Ebu Davud 4598, Buhari kitabı tefsirde bahsediyor. Evet kardeşlerim, Kur'an'ın müteşabih ayetlerini tevil ederek hak ehline karşı tartışmaya giren, muhkem ayetleri bırakıp müteşabihleri alarak müminlerin kafasını karıştıran, böylece Allah'ın dinine bidat sokmak isteyen her bidatçı bu ayetin kapsamına girer ve bu bir fitnedir. O halde bizim dört tane sıfatı öğrenip Kur'an'la uğraştığımızda muhkemleri öğrenmemiz gerekir. Muhkem senden gerisini talep edendir. Yani falan namaz kıl. Yani senin uğraşmanı istiyor. Namazını kılmanı istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın diyor. Nasıl kılınır? Git öğren diyor. Muhkem bu kadar açıktır. İlla ayetlerin üzerinde muhkem yazması gerekmez. Muhkemi gördün mü anlarsın. O seni çeker. Müteşabih katiyeten böyle çekmez. Müteşabih seni uğraşa çeker. Bunu sadece iman ettim dersin, geçersin. Uğraştı mı ne olur? Kalbinin batıla meyleder. Şeytan seni kapsamına alır, fitne çıkarmaya adım adım götürür. Uğraşman gereken neymiş? Senin muhkematla uğraşman gerekiyor. Kur'an'ı takip ettiğin ilk esas demek ki buymuş. Ebu Malik el-Eşari'den şöyle bir nakil geliyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Ben ümmetim üzerine ancak şu üç hasletten korkuyorum. Bakın çok dikkat edin. Çok önemli hadis-i şerif bunlar. Ümmetim için üç hasletten korkuyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mallarının çoğalmasından, bu sebeple birbirlerine hasetleşmeleri ve birbirlerini öldürmelerinden. Bir de kitabın onlara açılması ve mümin kimsenin de onun tevilini isteyerek almasından. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası kim bilmez. Bir de alimleri görürler, onlara değer vermezler, kendilerinden istifade etmezler diyor. Subhanallah. Ben ümmetimin şu üç hasletinden korkuyorum diyor. Bakın tekrar ediyorum. Mallarının çoğalmasından ki bu sebeple birbirlerine haset edip de birbirlerini öldürürler diyor. Bir de kitabın onlara açılması ve mümin kimsenin onun tevilini isteyerek almasından, halbuki onun tevilini Allah'tan başkası. Bir de alimleri görürler, onlara değer vermezler, kendilerinden istifade etmezler diyor. Bunu da Tabarani ve Terhib ve Tergib nakletmiştir. Terhib ve Tergib'in 1. cilt 160. sayfasında bu nakili görebilirsiniz. Yine gelen bir nakilde Süleyman İbni Yeser'den İbni Suhayb denilen bir adam Medine'ye geliyor. Kur'an'ın müteşabihlerinden sormaya başlıyor. Ömer radıyallahu anhum o zat için bir takım hurma salkımı değnekleri hazırlayarak o zatı çağırmak üzere bir haberci yolluyor. Adam gelince o zata Ömer soruyor, sen kimsin? O zat, ben Abdullah İbni Subayhım der. Bunun üzerine Ömer bir hurma değneği alır ve o adamın başı kanayıncaya kadar döver. Darimi'nin 14'ünde 14 no rivayetinde bulabilirsin. Evet kardeşlerim, Ömer radıyallahu anhum'un ferasetini gördünüz mü? Bir örnekte tabiinden verelim. İmam Maliye Rahman arşa istiva etti. Taha 5 ayetindeki istiva nasıldır diye sorulunca bakın Malik İbni Enes şöyle cevap veriyor. İstiva malum, yani manası bilinmektir. Keyfiyeti meçhul, yani tabihtir. İnanmak vacip. Nasıllığı hakkında soru sormak ise bidattır. Seni ise dalalette olan birisi olarak görüyorum der ve o adamın dışarı çağrılmasını emreder. Bunu Darimi Er-Reddu Cehmiye Beyhaki Esma'dan aktarır. Demek ki müteşabih ayetlere sadece iman edecek. İlmi olan, ilimde derinleşenlerin yapacağı budur. Kur'an bir tevildir. Tevil hakkı Resul'a verilmiştir. İnsanların sözlerinden sakınmak gerekiyor kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamında tezat yoktur. Allah Subhanahu ve Teala kendine ortak etmez. Birisi bu ayeti ben bilirim deyip de ayetleri tevile giderse bu da bir nevi ortaklıktır. Allah Subhanahu ve Teala gaybı bilir, başkası bilmez. Kur'an'ı okurken bu öğrendiğimiz dört esası hep göz önünde tutacağız. Yani çelişki içermeyen, batılı olmayan, ihtilaf içermeyen, ihmalın olmadığı, gafletin bulunmadığı bir kitaptır. Ve Kur'an okuyun dediğimizde de anlaşılan muhkem olanlardır. Müteşabih olanlara ise sadece iman edip geçeceğiz. Kur'an okurken tevhid esaslarını ele alırız. geçmişteki olan olayları dikkatli analiz ederiz. Hayatımızla alakalı içtimai hayat düzenini iyice öğrenmeye çalışırız. Gelecekteki haberleri öğrenip hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Yine cennet ve cehennem ile alakalı meselelerde titizlikle durmalıyız. Kur'an okurken o ayetin ne ile alakası olduğunu tespitte bu çok önemlidir. Şu an biz Kur'an'ı anlamıyorsak bunun birçok sebebi vardır kardeşlerim. İletişim, dil, dinleme, okuma, ifade etme gibi müşkülatlarımız var. Kur'an okurken mealin sağlıklı bir tercüme ile yapılmaması, yine düşünme, tahlil yeteneğinin olmaması bir eylem özürlülüğünden kaynaklanma, konuşamama, dinlememe vesaire, yine kelimeye yüklenen mananın kullanılışı toplumda anlaşılmaması bizim şu an Kur'an'ı anlamamamızdaki en büyük sebeplerdendir. Konuyu uzatmayayım, toparlarsa kitapta hiçbir çelişki yoktur. Geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinden birisi budur. Kitapta batıl da yoktur, ihtilaf da içermez, ihmal de yoktur ama Kur'an'ın tevilini Resul'a müracaat etmeden anlamaya kalkarsak bu saydığımız esasların hepsini veya bir kısmını sözle değil ama eylemlerimizle ne yaparız? Bozarız. Sünnet kitabın üzerinde kadıdır. Var olan bir zemin boşaltılırsa gayri meşru bir şey ile zemin doldurulur. Yani bakın dinin içinde ben de Müslümanım diye geçinen ve alim hoca statüsünde olan birçok insanın sahabelere sünnete dil uzattığını görürsünüz. Neden? Onları överse, onlara dua ederse alel ıtlak kendisi konuşamayacaktı ondan. Geçenlerde Becirman diye birisi vardı burada. Ben bir misal verdim. İki sahabe arasındaki bir vakada hemen mikrofona aldı. Bakın sahabeler bile birbirlerinin zikrettiği hadislere ters düşebiliyorlar. Gelin bu konuyu bir konuşalım. Bunun etrafında şöyle detaylıca bir analiz edelim deyip hemen sahabeleri masaya yatırmaya kalkıyor. Halbuki kendi itikadını masaya yatırsa, şöyle bir düşünse, ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum? Allah kitabında hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etse, etmezsem beni cehenneme sokar ayetini bir düşünsem, ben bu sözleri sarf edemem demesi gerekirken daha iyi anlasın diye ben Muhammed Avvame diye birinden bahsettim. Ve bunu da Türkçe'ye kazandıran Hayri Kırbaşoğlu gibi bir namussuz dediğimde beni ahlaksızlıkla suçladı. Halbuki kendi itikadının zaaflığına bakmadı. Tabi kişi sevdiğiyle beraberdir kardeşlerim. Sen sahabeye dil uzatırsan ben de sana dil uzatırım. Senin önünde gidenlere dil uzatırım. Çünkü benim imanımın gereği Kur'an'ı peygambere müracaat etmeden anlamamaktır. Peki peygamberin sözlerini bize nakleden kim kardeşlerim? Sahabelerdir. Eğer sen sahabeleri tutar da alel ıtlak, yerli yersiz, insanların gözünün önünde yalancı, işte birbirlerine muhalefet eden, birbirlerinin zıttına sanki söz söylemişler gibi böyle böyle sözleri vardır tipinde getirirsen, bu sefer senin şöyledir, böyledir söyleme hakkını doğar. Ben aynı Becirman denilen bu insanı İslam Dünyası adlı bir odada gördüm. Gurbetçi denen birisiyle faizi neredeyse helal kıldılar. Şu vade farkını. O kadar rahat konuşuyorlar ki adam, ben onlara yazıyla bir soru sordum. Nasıl oluyor da siz bu faiz konusunda alel ıtlak böyle konuşuyorsunuz dediğimde, ne yani ya? Şimdi şu gavurun memleketinde yaşıyoruz. Peşin almaya bir şey gücümüz yetmiyor ki. Ama biz bunu gidip de diyor bir kredi çekerek bir ev bir araba aldığımızda 30 senede 40 senede ödüyoruz. Yani pul gibi bir para oluyor diyor. Neden ben bundan istifade etmiyorum diyor. Ben de dedim ki cennette, ahirette Allah Subhanahu ve Teala'nın gözün, gönlün idrak edemediği bu kadar nimeti sayarken sen neden onlara talip olmuyorsun da dünyanın şu geçici, senin imtihan için gönderildiğin bu noktalarda bu şekilde düşünebiliyorsun. Hem de çıkıp da Kur'an deyip hep Kur'an'dan bahsediyorsunuzdum. Nasıl olur bu Kur'an böyle size hüküm verme yetkisi mi veriyor dediğimde bana bir sürü hakaretler ettiler. Bakın herkesin kendine göre bir anlayışı olursa, herkes Kur'an'dan bir şey çıkarmaya kalkarsa, ondan sonra bir de utanmadan geçip de Kur'an'da hiçbir şey eksik yoktur, ihtilaf yoktur, çelişki yoktur, batıl da yoktur sözünü söylemeye hakları yoktur kardeşlerim. Evet, sünnet kitabın üzerine kadıdır. Var olan bir zemin boşaltılırsa gayri meşru bir şeyin o zemini dolduracağı çok açıktır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da geçmiş ümmetlere uymayın diye uyarıyor. Onların ihtilafı neydi kardeşlerim? Nas ile sabit olan birçok şeyin uygulanmasında kendilerine yollar arıyorlardı. Ve böylece hep ihtilaf ettiler. Hükümleri uygulamamak için meseleleri tevil edip saptırdılar. Misal, hepinizin belki bildiği, hatırladığı veya bilmeyenler için bir hatırlatma babında bir cumartesi gününü ihlal meselesi var. Yine bir rejim meselesi var ki zenginlere ayrı, yani zina eden erkek ve kadın eğer fakirse taşlanarak öldürülüyordu. Zenginse bir katırın üzerine ters bindirilip üzerlerine tüyler dokandırıp katırına bulandırıp insanlar içinde teşri ediliyordu. Fakirlere ayrı uygulama, zenginlere ayrı. Ondan sonra yine Allah Azze ve Celle'nin iç yağını Yahudilere haram kılması var. Onlar ne yapıyorlar? Eritip satıyorlar, paralarını yiyorlardı. Bakın, hep bu şekilde sapma var. En büyük müşkülat Allah'ın kitabını tahrif etmektir. Bu ümmette de tahrif olacaktır. Tahrif bir imtihan meselesidir. Kur'an'ı sünnetsiz anlama sebebi tahrif sebeplerinin en başıdır. Tahrif kardeşlerim, bir şeyin aslını bozmak manasına gelir. Tahrifin belası inkardan daha şiddetlidir. Şu anda Allahu Teala'nın gönderdiği kitapların hepsi elimizde var. Fakat Kur'an dışında hepsi tahrif edilmiş. Yahudiler ve Hristiyan alimleri inkar etselerdi kafir olacaklardı. Bu kendilerine has kalacaktı. İnanmak isteyenler bozulmamış kitaplar bulacaklardı ve tekrar doğru yolu bulacaklardı. Ama onlar İncil'i, Tevrat'ı ne yaptılar? Tahrif ettiler. Ve bu gelen nesillerin de büyük belası oldu. Bazen kardeşlerim tahrif güzel isim altında da olabilir. Mesela bizde olduğu gibi. Bizde nasıl oluyor? Tahrif tefsir adı altında oluyor bizde de. Yine bizim toplum kendini ehli sünnet der ama Mutezile ekoluna uyar, Eşari ekoluna uyar, Hanefi mezhebindenim der, Ebu Hanife'ye ters düşer. Çok ilginçtir. Hep tezatların olduğu sanki bizim toplumda. Sanki bütün hepsi bizim zamanımızda. Mahlukta çokluk, yaratıcılıkta teklik hakimdir. Tahrif iki şekilde vuku bulur. Tenzilde tahrif, yani indirilende kitap ve hikmet lafzı, bir değişiklik mümkün değildir bunda. Misal olarak Allah Subhanahu ve Teala bugün size temiz ve güzel olan şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helaldir. Hür ve iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür ve iffetli kadınlar, namuslu olmanız, zina yapmamanız, dost edinmemeniz ve kendilerine mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir. Kim dini inkar ederse şüphesiz onun daha önceki amelleri boşa gider ve ahiret gününde o hüsrana uğrayanlardandır. Maide 5 ve 6'da tahrif vardır. Ben uzatmayayım. Tevilde tahrif, inşallah tahrif konusunu daha sonra inceleriz. Ben şöyle muhtasaran bir geçeyim dedim. Tevilde tahrif en büyük beladır. Aslen sabit olan ama o lafza yüklenen mana tamamen ters olan. Bu da iki şekilde olur. Tezat, ihtilaf ve çelişki. Misal, Resul ellerini kulaklarına kadar kaldırdı. Resul ellerini kulaklarına kaldırmadı. Bakın burada birbirine zıt ifadeler vardır. Yine kan abdesti bozmaz, kan abdesti bozar. Kadına dokanma abdesti bozar, kadına dokanma abdesti bozmaz. Bunlar ihtilaftır. Bir insan yapmış olduğu amellerin dindeki delilini bilmiyor ise o insanın yaşamış olduğu dinde şüpheye düşmesi çok kolay olur. Kafası karışır. Kitap ve sünnet insanların kafasını karıştırmaz kardeşler. Ama sen amel etmeden önce amel edeceğin şeyin delilini öğrenmezsen önüne gelen herkes seni çok rahatlıkla ifsad edebilir. Amel ya delilini kitap ve sünnetten bilinerek yapılır ya da başkalarından duyduğu veya gördüğüyle işlenilir ki Bu da körü körüne taklidi gündeme getirir. Tahripten korunmak için kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşmada yöntem, müteşabihleri tevil etmeden iman etmeli. Naslara muhataplığımızı idrak, önce nasın mantukuna yani zahiri manasına muhatabız. Sonra nasın mefhumuna yani Allah Subhanahu ve Teala'nın, onun Resulünün ona yüklediği manasına muhatabız. Bilmiyorsak ilim ehline sorarız. Muhatap olduğumuz nasın mefhumunu ifade eden başka ayet ve hadis bulamaz isek onun mantukuna muhatabız. Bu manada içtihat ve kıyastan kaçınmak gerekir. Verdiğimiz mana, anlayışımız veya tabi olduğumuz mana veya anlayış Kur'an ve sünnete ihtilaf, tezat nispet ediyorsa şiddetli bir şekilde ondan kaçmalıyız. Yani hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrısından gelmiş olsaydı bunda birçok çelişki olurdu ayetini iyice anlamamız gerekiyor. Kur'an'a nispet edilen çelişki ve tezatı kimden gelirse gelsin red etmemiz gerekiyor. Sünnet Kur'an'a bedil değil, Kur'an'ı iyi anlayanın sözleridir diyor Ömer radıyallahu anh. İhtilafın vukuunda kitap ve sünnete dönmemiz en başlı dusturumuzdur. Sahabenin anladığı gibi dini anlamak ve yaşantımıza da geçirmemiz gerekir. Yani Nisa 15'te geldiği gibi. Evet kardeşlerim, belki sözü çok uzattım. Belki gereksiz şeylere de daldık. Hakkınızı helal edin. Burada anlattığımız doğrular Allah'tan ve onun Resulü'nden. Hatalarsa muhakkak kendi nefsimizden ve şeytanın bize verdiği vesveselerdendir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri doğruyu anlayan, doğruya tabi olan ve o sahabenin yolunda giden müminlerden eylesin. Hem bizi, hem eşimizi, hem çocuğumuzu, hem bizden sonra gelen nesiller. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Aleyküm.